Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Փետրվարի 16-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը կդառնար 60 տարեկան։ Նա կարող էր այսօր լինել մեզ հետ, մեր կողքին, բայց քաղաքականության մեջ բարոյականության օրենքներով առաջնորդվող մարդու համար դժվար ու անհնարին եղավ դիմակայել խառնակ ժամանակների մամլիչին։ Արցախցու համար նա մնաց բացառիկ քաղաքական գործիչ, ով ազնիվ մտավորականի ու լայնախոհ պատմաբան գիտնականի իր նկարագրով, սկզբունքայնությամբ և օրինավորությամբ, ազգային ազատագրական պայքարին իր նվիրվածությամբ կարողացավ ժողովրդի մեջ սեփական ուժերի հանդեպ վստահություններ շնչել։ Երբեմն ինձ թվում է, թե մեծ ընդդեհի խոսքերը կատարյալ առաջնորդի մասին հենց նրա համար են գրված. «Առաքյալի սիրտ, իմաստունի գլուխ, ադամանտն է ճակատ»։ Ահա կատարյալ առաջնորդը։ Պատեհապաշտություն, իշխանատենչություն ու աթոռակռիվ արհամարող նրա տեսակը ժողովրդին ծառայելու բարձրագույն տիպար կարող էր ծառայել, որը դեռ երկար ժամանակ ընդօրինակելու արժանի կհամարվի։ Իր շուրջը համախմբելով գաղափարական ու անձնազող նվիրյալների մի հզոր փաղանգի, նա կարող էր հայկական երկրորդ պետության անկախ ընթացքն այլ հունով ուղղորդել։ Նրան ճանաչողներից հաճախ կարելի է լսել, եթե այսօր նա կենթանի լիներ, մենք այլ երկիր կունենայինք, բայց պատմությունը եթեներ չի սիրում, և հարազատների ու մտերիմների համար Արթուր Մկրտչյանը հավետ մնաց 33 տարեկան։ Սովորականի պես այս ծննդյան տարեդարձն էլ մարդաշատ էր մայրաքաղաքի հուշահամալիրը։ Նրա գերեզման հուշակարին այցի էին եկել և ծաղիկներ խոնարել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, կուսակցական ընկերները, բարձրաստիճան զինվորականներ, հարազատներն ու երբեմնի գործընկերները։ Փետրվարի 18-ին մայրաքաղաքի մշակույթի և երիտասարդության պալատում նրանք մասնակցեցին նաև Արթուր Մկրտչյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված ցուցահանդեսին և հուշ երեկոյին։ Ցուցահանդեսում ամփոփված էին նրա կարճատև կյանքի խոսուն վկանները, լուսանկարներ, ալբոմներ, աշակերտական տետրեր, որոնք վայելչագրության նմուշներ կարելի է համարել, դպրոցական պայուսակը, անձնական օգտագործման տարբեր իրեր, ձեռքի ժամացույց, գրիչներ, ակնոցներ, ձեռքի խոշորացույց, նաև ապրած և չապրած տարիների վաստակած միակ մեդալը՝ մայրական երախտագիտություն։ Հուշ երեկոյին ելույթ ունեցան Արթուր Մկրտչյանի հարազատներն ու ընկերները, հոյիդա կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնց խոսքն ու հուշերն ընդմիջվում էին հայրենասիրական երգերով ու պարային բեմադրություններով։ Հաղորդումը հարգանքի տուրք է մեր երկրի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի պայծառ հիշատակին, որի ընթացքում կփորձենք ամբողջացնել մարդու, ընկերոջ, եղբոր, որդու, քաղաքական գործչի նրա կերպարը, նրա դիմանկարը ըստ ժամանակակիցների հուշերի։ Հանդիսավար Նարեն Գողոսյանն անդրադարձավ բյուրեղյա մակրության տեր քաղաքական գործչի անցած ուղուն, ընդգծելով, որ եթե չընդհատվեր նրա կյանքը, նա կլիներ նույն հայրենասերը, հիրտ, զարգացած, մարդկանց գաղափարի ու իր շուրջը համախմբելու նախանձելի կարողությամբ, լավ ղեկավարի ունակություններով ի վերուստ օժտված, արցախյան շարժման ազատամարտիկ, հասարակության սերն ու հարգանքը վայելող Արթուր Մկրտչյանը։ Արթուր Մկրտչյանը ծնվել է 1959 թվականին Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղում, Ասլան և Լուսիկ Մկրտչյաների ընտանիքում։ 1976-ին ավարտելով գյուղի միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Երևանի Պետական համալսարանի պատմագիտության բաժինը, որն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1981-ից 83 թվականներին աշխատել է Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1986-ին տեղափոխվել է ծննդավայր և աշխատել Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն։ Այսօր թանգարանը նրա անունն է կրում։ 1988-ին պաշտպանել է թեկնազուական թեզ և ստացել պատմական գիտությունների թեկնազուի աստիճան։ Դեռևս դպրոցում ուսանելու տարիներին Արթուր Մկրտչյանն ընտրեց պատմաբանի մասնագիտությունը, և դրանում մեծ դեր է ունեցել պատմության նրա ուսուցիչը Միքայել Խաչյանը։ Վերջինիս դիպուկ բնութագրմամբ հայրենասիրությունը նրա 6-րդ զգայարանն էր։ Ուսուցչի խոսքով իր սանի մասնագիտության ընտրության հիմքում հայրենասիրությունն էր, որը շարժման տարիներին նրան հասցրեց մինչև խրամատ։ Հայրենասիրություն, բարոյականություն, իրավագիտություն։ Ըստ ուսուցչի սրանք էին Արթուր Մկրտչյան քաղաքական գործչի հիմնասյուները։ Տակավին 6-րդ դասարանում պատմության դասագիրքը ծայրեծայր սերտած իր սանի մեջ ապագա գիտնականի հայտնությամբ ոգևորված ուսուցիչը վերհիշում է. Ամեն անգամ պատահելիս մի բան երաս, շուտ աներս պատերազմ ավարտել, անկախությունը վաճեք, հրաժեշտակ էն արդարության, որ մինչև հիմա ապրել եք, և ապրել ոնց հրամատ ունենալու, ասում ոնց է այդպիսում, հացի պատարը ջրի նկում, այդպիս պետք ապրել, դարիներ անցան, ամեն անգամ սեփանակեր գալուց, ուշադրանի եմ մոտենում, այդ բարերը հիշում եմ, դարձավ բանաստեղծությունի մեջ, ինչեր միայն չէ այդպիսում հրամատում, հացի պատարը ջրի նկում, կիսում էիք ժամը օդը, բայց առավել հաղթանակի հավատն այլ։ Ինչեր միան չէ ինկիսում խրամատում, խրամատից դուրս, մենք էլ մենք չենք։ Քրոջը Ալվարդ Մկրտչյանին հուշերը տարան 1976 թվականի օգոստոսյան այն օրերը, երբ գյուղական դպրոցի շրջանավարտ եղբայրը մեկնել էր Երևան և գերազանցությամբ հանձնելով բոլոր քնությունները ընդունվել պետական համալսարան, որը նույն գերազանցությամբ էլ ավարտել է։ Նրա հուշերում հառնում էր մի պատանի, նրբանկատ և ուժեղ կամքով, դեռ մանկուց յուրահատուկ, բոլորից տարբերվող հարազատների հանդեպ ուշադրությամբ ու սիրով լեցուն։ Փոքր դրվակ պատն է նրա առանձնահատուկ եզակի լինելուց։ Վեցերորդ դասարանում էր սովորում, մի առավոտ արթնացանք մարտի 8-ին, Արթուր տանը չէ, օրը մարդախլապատ բարական ձրև էր մաղում, արդեն անհանգստանում էինք, երբ հայտնեց Արթուրը մի փոքրիկ մանուշակի փունջ, փունջը չի կարելի անվանել, ուղղակի մի քանի հատ ու տանձրերի կաթիլները վրան բերեց և մեկնեց որս, մամու մարդուտը չնուհա, այդպիսին էր նա, դեր մանգուց, երբեք ծրորված ճանապարհով չգնաց և գծեց իր սեփական արահետը, ու այդպես էլ ապրեց հավերժը։ Խոնարհվենք Արթուրի և մեր բոլոր հույս տղաների հիշատակի առաջ, և հավատանք, որ նրանց լուսավոր հոգիները կամար են կապել Արցախի երկնակամարում, և նրանց հայացքի ներքո մենք իրավունք չունենք սխալ ապրելու, մենք չվճարած պարտ ունենք նրանց, և մեզնից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտ ունենք, պահել, պաշտպանել և շենացնել այս սրբազանց հողը։ Դեռևս ասպիրանտուրայում սովորելու տարիներին Արթուր Մկրտչյանը ծանոթացել էր ազգագրագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Հրանուշ Խառատյանի հետ։ Նա նույնպես ներկա էր հուշ ցերեկույթին և իր տարակուսանքը հայտնեց, որ բոլորը խոսում են Արցախում Արթուր Մկրտչյանի Գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվելու ոգևորության, նրա հետ կապված հույսերի, ծրագրերի, նրա ոգեղեն կերպարի մասին, բայց շիտակ լեզվով ու հստակ բառով չենք խոսում այն մասին, թե ինչ եղավ այդ նախագահի հետ։ Ընտրում ենք բառեր փախչելու իրականությունից։ Ընտրում ենք երևույթներ, որոնց մասին չենք կարող, վախենում ենք, ինքներս մեզ վախենում ենք խոստովանել և օգտագործում ենք իբրև դրանց համարժեքները, որը կեղծում է մեր կյանքը։ Եվ ես պարք ունեմ, որովհետև ինձ թույլ տվեք այստեղից ասել, ինձ համար Արթուրի սպանությանը հաջորդած օրերին ես նույնպես նույն կերպ փախել եմ և հաշտվել եմ այն իրականության հետ, որը Արթուրի մահը որը ես զոհ եմ համարում եւ շատերն են զոհ համարում, որ մենք պատշաճ ձևով չենք իմաստավորել եւ նաեւ այդ պատճառով ունենք որոշ այլ իրականություն, քան մենք կարող ենք կամ պատկերացնենք կամ ուզենայինք ունենալ։ Ազգագրագետ պատմաբանն իր ելույթում հետաքրքիր դիտարկումներ արեց Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, նշելով, որ երբ այն հասունանում էր, Արթուրի և երիտասարդ այլ պատմաբանների հետ քննարկումներում պարզվում էր մեր բոբիկ լինելը։ Խորհրդային իշխանությունները մեծ հնարավորություն և իրավունք չէին տվել Ղարաբաղի խնդիրը մանրակրկիտ հետազոտել, հասկանալ։ Մենք մտանք Ղարաբաղյան խնդրի մեջ առանց պատրաստ լինելու պատմական իրավական վերլուծությունների։ Հրանուշ Խառատյանը վերհիշեց, թե ինչ բախտի արժանացավ Ղարաբաղի մասին Մարիետա Շահինյանի գիրքը միայն այն բանի համար, որ այնտեղ նա գրել էր «Իմ սիրելի բազմաչարչար Ղարաբաղ»։ Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի տխրահրչակ քարտուղար Միրջաֆար Բաղիրովը այդ գրքի հետքերով նամակ էր գրել Մոսկվա և այն շրջանառությունից հանվեց։ Ողջ տպականակը հավաքվեց, իսկ Մարիետա Շահինյանին հարկադրեցին Բաղիրովին ներողության տեքստով նամակ գրել։ Այդ հիմա են հասանելի Հայաստանի արխիվում պահպանված նյութերը, իսկ Արթուրի ժամանակ իրադրությունը բոլորովին այլ էր։ Արթուրը, երբ որ եկա Մոսկվա և այն թեման, որը նա վերցրեց հետազոտության համար, դա արդեն քաղաքացիական խիզախություն էր եւ քաղաքական ակտ, որովհետեւ Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտը, ինչպես եւ ցանկացած կայսերական երկրի ազգագրություն, մարդաբանություն, նա ծառայում էր այդ երկրի քաղաքական շարին, չէր կարելի ազգային խնդիրների օբյեկտիվ պրոբլեմները դիտական մակարդակով ներկայացնել։ Կրկնում եմ, մենք Ղարաբաղյան խնդրի մեջ մտանք, չիմանալով Ղարաբաղյան խնդրի լուծման, նույնիսկ հարցադրման, պատմական, իրավական, ես նույնիսկ հենց հիմա շարունակում եմ հայտնաբերել տարբեր հեռագրեր Օրջոնիկիձեի, Նիկոյանի, Ստալինի միջև, թե Ղարաբաղյան խնդիրը ինչպես պետք է իրենց պատկերացման լուծվի։ Սրանք բոլորը մեզ անհայտ բաներ էին։ Եվ Արթուրը շատ դժվար այդ իմաստով խնդիր ուներ։ Իր խոնարհումը հայտնելով կրտսեր գիտական ընկերոջ արդարության և քաղաքական կերպարի առաջ, նա ուրույն եզրահանգում արեց. Ես խորապես հիմա արդեն վստահ եմ, որ եթե այդ մի դեպքը չլիներ, մեկ է Արթուրը զոհեր լինելով։ Արթուրը քաղաքական բոլորովին ուրիշ և արդարության բոլորովին ուրիշ հայացքներ այն քաղաքականին, այն երևույթին, որ այսօր մենք քաղաքական ենք անվանում, և որը նախ և առաջ իր ներսում ունի առկա ռեսուրսների բաշխման, քաղաքական ուժերի վերադասավորություն, Արթուրը չէր կարող այնպիսի քաղաքականության մեջ լինել, բայց եթե Արթուրի քաղաքական ուղին լինել, մենք այսօր բոլորովին այլ հանգրվանում կլինենք։ Կնոջ Գոհար Մկրտչյանի հուշերում ամբողջացավ աննկուն մարտիկի և անձնազոհ հայրենասերի կերպարը։ Նա ներկայացրեց մի փոքր դրվակ, որը օրինակ կարող է ծառայել ներկա և գալիք սերունդների դաստիարակության համար։ 1991 թվականի մայիսին, երբ ՕՄՆ-ի ջոկատները մեկ գիշերվան հացքում հայաթափ էին արել Հադրութի 16 գյուղերը, և Հադրութի մի քանի երիտասարդներ ընդամենը 6-7 հոգով վերցրին որսորդական հնացանները և գնացին հակընդդեմ դեպի ոմոնականներին, որպեսզի թույլ չտան նրանք մտնեն Հադրութ։ Եվ մի քանի օրից, երբ Արթուրը թրջված, հոգնած, սոված եկավ տուն, որպեսզի զգեստափոխվեր, նորից վերադառնար, Արթուրի մայրը, տիկին Լուսիկը, ինձ մոտ էր այդ ժամանակ և ասեց. «Ահա, ես խոխիս, ես ինչով նսկցել»։ Ասում եմ, «Ես 40 տարեկանում խոխա եմ բերալ, 20 տարի կրտցրալ, վեր մենք թանգը չի կրտցած ծմակներում, օքենա»։ Ասում եմ, «Մամ, ես չեմ կարողանում համոզել, եթե դու կարող ես փորձիր, եթե կստացվի»։ Եվ երբ ինքը փորձեց համոզելով ետ պահեր Արթուրին, ինքը ինչ պատասխան ստացավ։ Ասեց. «Տիկին Լուսի, այդ դու գլուխը թայն թզանում թա 20 տարեկան աղջիկ եմ էլ այդ, ծիյում գտնին թարած հայրենական պատերազմի տարիների մոնղոլյա կռիվը մրավ»։ Այդ ես հասկացել եմ, մոնղոլուհու դուրուվ, վերքեցալս մոնղոլի դիտե կռիվանիս, «Բա ես 30 տարեկան առողջ երիտասարդ, ես ուրեմ իրավունք չունի, իմ ազգի հետ է կռիվ կա»։ Եվ այստեղ ամեն ինչ արդեն հասված էր։ Անչափուզիչ էր Արթուր Մկրտչյանի եղբոր խոսքը. «Ես ուզում եմ, որ հրաշք լիներ, ու այսօր ես քայլերս ուղեի ոչ թե այստեղ, այլ քայլեի դեպի Արթուրի բնակարանը և նրա տան շեմին գրկեի նրան, համբուրեի իմաստնությունից արդեն ճերմակող նրա քունքերը ու շնորհավորեի նրա պանծալի 60-ամյակը։ Ավաղ նա ընդմիշտ մնաց 33 տարեկան։ Այդ տարեկում էլ նա ընտրվեց Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ։ Երևի ավտոմատը խառն էր, որ մեր ժողովրդի այդքան արքա, այդքան պայծառ, այդքան ճշմարիտ շարժման արդյունքում նույնքան պայծառ, նույնքան մաքուր, նույնքան ազնիվ մարդ է ընտրվել Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ։ Նա ոչ միայն Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահն է, այլև մեր նորաստեղծ հանրապետության խորհրդանիշը։ Ու նաև, եթե ուզեք իմանալ, մաքրության, անարարպության, զոհվածության խորհրդանիշն է։ Նրա պես քաղաքական գործիչն է, ինձ թվում է շատ կճարվեր, բայց մարդու նրա տեսակը ինձ թվում է եզակի է, ուզեն ուրիշ չճարվեր, նա ուրիշ մարդ է, նա ուրիշ արդնավորություն է, մարդ, որ ընդհանրապես ազնական շահ չուներ, չէր ճանաչում, չգիտեր ինչ բան է ազնական շահը, ու պայքարում էր ազնազով, պայքարում էր նվիրումով, պայքարում էր ամեն ինչ մոռացված, ազատամարտիկ էր, գիտնական, քաղաքական գործիչ, բայց նրա մոտ մարդ ձևն էր միայն իշխում։ Նա հատկանշեց ազատամարտիկ, գիտնական, քաղաքական գործիչ Արթուր Մկրտչյանի տեսակը, որն իր կարճատև կյանքն ապրեց ոչ թե մխալով, այլ բոցավառվեց լույս ու ջերմություն ներիրելով իր շրջապատին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը մեր նորօրյա ազատագրական պայքարի ծնունդ Արթուր Մկրտչյանին բնութագրեց որպես Արցախի Հանրապետության Պետականության կերտողի խորհրդանիշ, մեր անկախ հանրապետության առաջին նախագահ։ Լինելով հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, ընտրվելով Գերագույն խորհրդի նախագահ, գերադասեց պետական ամենաբարձր ամբիոնից հայտարարելու, որ ինքը որևէ կուսակցության անդամ չէ, որպեսզի դառնա բոլորի նախագահը։ Մենք այսօր խոսում ենք այն աղբյուրի մասին, ով ձեր ժողովրդի համար ամենածանր ժամանակներում չխուսափեց իր ուսերին պատասխանատվություն վերցնելուց, համոզված լինելով, որ բոլորը կարաշնորթեն իր նման անավարտ զգացումներով, չպատկերացնելով նույնիսկ իր նկատմամբ հնարավոր խափանարար քայլերի մասին, որ կարող էին ձեռնարկել իր երբեմնի հիմնադիրներն ու ազատագրական պայքարի առաջնորդները հրճակվածները, չգիտակցելով, որ դա ուղղված է նորանկախ Արցախի պետության դեմ։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Փետրվարյան զարթունքի հորձանուտում Արթուր Մկրտչյանի հայտնվել այնքան բնական ու հասկանալի համարեց, ասես նրա մինչ այդ ապրած կյանքը մի տեսակ նախապատրաստություն էր մեր ազգային ազատագրական պայքարի համար։ Անձնապես ծանոթ լինելով գիտնականի և քաղաքական գործչի հետ, ընդգծեց ազնվաբարու մտավորականի խոր գիտելիքներով զինված պատմաբանի ու լայնախոհ պետական գործչի կերպարը։ Արթուր Մկրտչյանի քաղաքական գործունեության վերջին ամիսները սերտորեն կապված են առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի մեր խորհրդարանի ձևորման պատմության հետ։ Քաղաքական ու պատերազմական փող ու փողի պայմաններում 1991 թվականի դեկտեմբերին առաջին անգամ համապետական խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրեցին, որով Արցախում ժողովրդաշնությունը դրվեց ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Տարիների հերթից դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչքան խոցելի կարող էին լինել մեր հիմնավորումները ու հաստատները, եթե պետական ինստիտուտների ստեղծման ու իշխանությունների ընտրությունների միջոցով կազմավորման հարցում մենք վերանայինք։ Արթուր Մկրտչյանն ընդամենը 33 տարեկան էր, երբ ստացվեց իր փաստացի ղեկավարի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահի պաշտոնը։ Չնայած 7 տարեկան նա առանձնացավ իր պետական մտածողությամբ, ու թեև պաշտոնավարեց շատ կարճ և կյանքից հեռացավ առայժմ, բայց ժամանակակիցների և սերունդների հիշողության մեջ մնաց որպես առաջնորդ, ում համար պետական շահն առաջնային է, ամեն ինչից, և ով քաղաքականության մեջ պահպանեց մարդկային ու բարոյական դիմագիծը։ Ելույթ ունեցան նաև Արթուր Մկրտչյանի ընկերները՝ Գագիկ Ավանեսյանը և Լևոն Հայրյանը։ Նրանց միավորել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը, սկսած նախապատրաստական փուլից, ստորագրահավաքներ, ցույցեր, միտինգներ, մինչև զինված պայքարի շրջան։ Ոչ միայն գաղափարակից ընկերներ էին, այլև գաղափարի մարտիկներ։ Համախմբվելով ազատ անկախ Միացյալ Հայաստանի գաղափարի շուրջ, նրանք իրենց պայքարը ավարտված չեն համարում և պատրաստ են այն շարունակել մինչև հաղթական ավարտ։ Անշուշտ հնարավոր չէ Արթուր Մկրտչյանի կարճատև, բայց ժողովրդանվեր ու արժանապատվությամբ ապրած կյանքը ամփոփել մի հովելյանական միջոցառման առավել ևս մի հաղորդման մեջ։ Կանցնեն տարիներ, ժամանակի անկանք սլացքին համընթաց, մեր երիտասարդ հանրապետությունը կհաղթահարի իր ճանապարհին ծառացած խոչու խութերը։ Արթուր Մկրտչյանի անունը անբաժան կմնա իր երազած երկրի պատմությունից և գալիք սերունների համար կմնա պետական ու քաղաքական գործչի ընդօրինակելի կերպար։Ավարտվեց անդրադարձի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։